www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، عزیزو، جمعہ کے خطبے سے پہلے اس حقیر نے جنت و دوزخ کا ذکر کیا ہے، اور ظاہر ہے بات ہے وہ بیان ختم نہیں ہو سکتا، پورا قرآن جنت و دوزخ کے بیان سے بھرا ہوا ہے، جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، کلیہ کے طور پر اللہ نے بیان کیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا. حضرت مار بہت بڑے آدمی، حضرت مولانا محمد علی شاہ منگیری بڑے شخص ہیں. ان سے کوئی پوچھتا کہ مزاج کیسا ہے، تو فرماتے ہیں کہ کیا مزاج پوچھتے ہو، جب تک ہم یہ نہ لینا سن لیں کہ محمد ہی جنت میں چلے جاؤں، اس وقت ہم مزاج نہیں بدلا سکتے. اس قول کو ماشاء اللہ سے بہت جان کرتے تھے. ان کا مطلب یہ تھا کہ ایمان تو بین الخوف ہو جاتا ہے، ہر مومن خوف ہو جاتا رہتا ہے جب تک اس کو نہ معلوم ہو کہ ہماری امید پوری ہوئی، اس وقت تک اس کا مزاج صحیح معنی میں مزاج ہی نہیں رہتا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة. ہمارے بزرگان جنت کا بھی ذکر کرتے تھے، دوزخ کا بھی ذکر کرتے تھے. حضرت مارتھانی کے متعلق آتا ہے، میں تو یہ نہیں کہتا کہ میں جنت کا مستحق ہوں، نہیں، دوزخ کے آگ سے بہت ڈر لگتا ہے. کہتے ہیں ہمارے بعض بزرگوں میں معمول تھا کہ چلا کے لوگ اونی لے آتے تھے، بڑے اچھے عبد القادر جیلانی وغیرہ ہوا گیا، وہ ہٹا لیتے تھے اور فرماتے تھے اونی سے اپنے لفظ سے، اے لفظ دوسری چلا کے سوزش کو تم برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی سوزش کو کیسے برداشت کرو گے. اور تھانی برخوداد میں ہے، فرماتے ہیں کہ میں جنت کا لائق تو نہیں ہوں، لیکن دوزخ کی آگ سے بہت ڈر لگتا ہے. ماں تھانی چاہے جنت کے کسی حصے میں اللہ داخل کر لے، جنت کے کسی حصے میں، مگر دوزخ سے پناہ دے. اللہ نے خود دوزخ سے پناہ کی، بار بار تعلیم فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تک پہنچا دیا. چنانچہ آتا ہے کہ جو شخص مغرب بعد سات مرتبہ اللہم اجرنا من النار پڑھ لے، دلے گا بہت فضیلت ہے. سات اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. کیونکہ جمعہ میں بیان کیا ہے، میں نے کہا کہ تھوڑا سا اور بیان کر دوں، اس وقت تھوڑا سا اس بنا پر اس کی فکر ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو، چاہے اعلیٰ درجے کا ہو چاہے ادنا درجے کا ہو، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے. یہ کرامت کبھی کوئی بیان کر لیا ہے، سب کرامتی لوگ ہیں الحمدللہ. ہمارے اندر سے کرامت بہت جاری کرتے تھے. ایک بزرگ تھے, آتے جاتے تھے, تو راستے میں ایک فاحشہ عورت ملتی تھی. اس کے خسی تھا, ظاہر کی بات رہتے ہیں خسی کو بھی. جب بزرگ گزرتے تھے تو کہتے تھے بتلاؤ تمہاری داڑھی بہتر ہے, یا جو لوگ جاتے تھے ان سے کہتے تھے کہ تمہارے پیر کی داڑھی اچھی ہے یا میرے خسی کی داڑھی اچھی ہے. بزرگ سے لوگوں نے کہا کہا کہ بھائی میں کیا جواب دوں, جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی کے گھر کی طرف سے میرا جنازہ لے جانا. لے گئے لوگ, ان کے کہنے کے مطابق ان کی کرامت ظاہر ہوئی. لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا الحمدللہ آج میں نے سمجھا کہ میری داڑھی تمہارے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. خاتمہ بھی دکھایا, بہت بڑی بات ہے. کچھ نے خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ہر بزرگ خود سے خاتمہ کی دعا کرتا ہے, کوئی اس سے مستثنی نہیں ہے. خوف و خشیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیشی. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرا اس کے لیے جنت. ڈرنا بہت ضروری. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تباً لما جیت رہی. ایمان ہی کا خطرہ ہے. ایمان رہے گا تب تو سب دولتیں ملیں گی جو نے کو لیا. اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو سبھی کو غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. کوئی اس سے مستثنی نہیں ہے. سرور اور نور جہاں تک پہنچ جائے لیکن اس کو دیکھنا ہوگا. ہر سرور اور نور جو مقبول بھی اتباع سنت نہ ہو, سنت کے ساتھ, وہ سرور نہیں سرور ہے اور نور نہیں وہ ظلمت ہے. یعنی اعمال میں تو دیکھ رہی ہیں, جو کیفیات ہوتی ہیں اس میں بھی دھوکہ ہوتا ہے. نور و شروع بدا ہی معلوم ہوتا ہے, وہ نور نہیں ظلمت ہوتی ہے, شروع ہوتا ہے. ہاں وہ نور اور وہ کرامت جو مقرون بھی اتباع سنت ہو, سنت کے ساتھ اس کا درجہ ہے. وہ لکھا سے آ جاتا ہے, وہ جوگیوں کو بھی حاصل ہوتا ہے. وہ بہت سے جوگی اڑتے ہیں, بہت سے جوگی پانی پہ چلتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ ہم کو جو خر کے عادت دے اس میں بھی اعتبار ہوتا ہے. بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے جاتے ہیں. ہمارے قاضی صاحب نے لکھا ہر نور و سرور جو مقرون بے اتباع سنت ہو وہی کرامت ہے. ورنہ خر کے عادت ہے اور جوگ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. کہتے ہیں ہمارے اہل اللہ اس کو گرے ہوئے منقے سے برابر بھی نہیں خریدتے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. بمویز نفسنی خرم مویز. اس بنا پر حضرت مولانا نعمت اللہ خان سے بڑے آدمی تھے. حضرت سے جانے کے بعد جائے گئے اور کرامت کے مطلب سوال کر دیا. کرامت بہت تفصیل سے گفتگو کی. بہرحال کرامت کے بھی بہت سے لوگ بھوکے ہیں لیکن اتباع سنت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کرامات سے نوازتے ہیں لیکن وہی کرامات ہیں جو مقرون تھے اتباع سنت, سنت سے جو مقرون ہیں. جو گھر کے عادت اڑتا بھی ہو پانی پہ چلتا بھی ہو لیکن مقرون بھی اتباع سنت, سنت نہیں اس کے اندر, تو وہ شرور ہے اور دھوکا ہے. اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے. اس کو نہیں دو سب کو بہت سے اس زمانے میں پیدا ہوتے رہتا ہے. دوستوں بزرگوں جہنم سے نجات کے سلے کی کامیاب وہ منظور دیا نجات وہ اس خیر جنت وہی کامیاب ہے. فوج اور کامرانی یہی وہاں جا کے معلوم ہوگا. اخیر تک بندہ خوف لے جا کے درمیان ہی رہتا ہے اور یہی مناسب ہے. تمام صحابہ کرام کے حالات دیکھیے, اس کتاب میں میں اس کا بہت صحابہ کرام کے خوف و خشیت کے واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان اب کی کتاب سے ہمیں کام ہوتا ہے, لیکن بہرحال میں نے اس میں بہت سی چیزیں جمع کیا. یہ آخری کتاب گویا کی گئی دس روز تاریخوں بہت عرمان. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو تعلیمات نبویہ ہیں ان کو سمجھنے کی اور پر چلنے کی توفیق برامد فرمائے. اس جگہ پر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے متعلق جنت کا فیصلہ فرما دے. جنت کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا جا کے دیکھو جنت جہاں بہت سبھی ہے سبھی بالکل آراستہ پاراستہ گاؤں اللہ سمو چلے جائے سبھی لوگ چلے جائیں گے اس کے. پھر اس بعد دوزخ ہوگا تو ہمیں کوئی اندر جائے گی نہیں جس کا ایک رسا نہیں پھر ہمارا لگا. اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکارس سے گھیر دیا اور دوزخ کو شہوات سے گھیر دیا. اب جو شہوات کو چھوڑے گا وہی دوزخ سے بچے گا, جو مکارے کو برداشت کرے گا وہی جنت میں جائے گا. حبت الجنت للمکارے و حبت النار للشہوات ہے حدیث. حبت الجنت للمکارے یہ سب حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو جنت و دوزخ کے متعلق آخر ادھر بیان فرمائی. اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. آخرت جو دل جگت سب کچھ ہے اور آخرت میں اگر خسارہ ہے اصلی خسارہ یہ نہیں ہے خسارے میں آدمی ہے. اس بنا پر اپنی اصلاح کی فکر ہمیشہ ہی رکھنا چاہیے. اندر بھی خراشوں میں دراز تا دمے آخر دمے پائی ہو بات کوئی شخص سے مستقرا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے انل محترف گندی اثر کا مسئلہ کرنی تھی وہ اب تحر اتحاد مجرمی ذریعے اللہ میں گرا رہا ہوں وہ اب تحر اتحاد مجرمی جیسے مذنب گنہگار اور ذلیل اسی طرح میں یہ افضل المرسلین کا یہ دعا ہے انل محترف گندی اپنے گناہ. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سغائر سے محفوظ تھے اور تمام انبیاء اس میں بھی بالوں غلطی کر رہے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سغائر سے بھی محفوظ رہتے ہیں معصوم ہیں. اور کوئی چیز کے متعلق معصوم کا لفظ نہیں کیا جا سکتا لکھا کچھ ہے یہ نہیں کہ معصوم کا لفظ صرف نبیوں کے ساتھ ہے. اولیاء اللہ محفوظ ہو سکتے ہیں معصوم نہیں ہو سکتے محفوظ ہیں گناہ ہوتے ہیں اور نبی کی شان ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں انل محترف الدنبی وہ اثر کو مسر الدین اور پہلے لے کے اتحاد مجرمی ذریعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ہے. لا یومن احد کو محتا یکون ہواہ تبال لما جید بھی حضور یہ حال لے کر کے آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم افعال بھی لے آئے ہیں سنتیں بہت سی سنتیں کیا ہیں عملی ہیں بہت سی صرف قولی ہیں اور بہت سی سنتیں قلبی ہیں. یہ قلب ہے یہ قلب کی سنت ہے کسی درجے پہ پہنچ جاؤ لیکن ابدیت پہ تم چھوڑ نہیں سکتے. تمہارے اندر غرور نہیں آنا چاہیے تمہارے اندر پندار نہیں ہونا چاہیے. جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں ہمیں مسائل میں جتنے ہلاک ہوئے ہیں غرور میں جب پڑھے پندار میں پڑھے اپنے درجے پر مطمئن ہوئے گر گئے وہیں سے کم رائے نہ شیو پر سخت ہو بہت سے شیو پہ ہم گر گئے. سب سے بدترین چیز اس راستے میں دعویٰ کاذبہ ہے جھوٹا دعویٰ جو تم کو حاصل نہیں کیوں کہہ رہے حاصل ہو اس کو بھی چھپاؤ. ہمارے بزرگوں نے چھپایا کرامات کو تک چھپایا ہے اور ایسا چھپایا جیسے عورتیں بعض چیزوں کو چھپاتی ہیں ایسا چھپایا. ہمارے اگر کہتے اسے مثال نہ دیتے تو اچھا تھا کرامات کی اسے تھوڑا سا جلد معلوم ہوتی ہے کرامات تو اللہ کے شرط اس کا ذوق یہ تھا کرامات یا عزت اللہ تعالیٰ جس کا اکرام کرتا ہے اس کو کرامت دیتا ہے جو مطابقت سنت میں مبالغہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عنایات میں بھی مبالغہ کر کے کرامات سے نواز دیتا ہے اولیاء اللہ کو. دوستو کرامات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن دوستو کرامات کو بھی ایسا نہیں جس میں دعویٰ پیدا ہو, دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزات سے مسبب تھے, کہیں کہا کہ میں بہت بڑا تھا, کہیں خود ہی تو فرما رہے ہیں کہ میں آپ کا بندہ ہوں, گنہگار بندہ ہوں, مذنب ہوں, جبکہ گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں. ہمارا سوال کیا ہے, جتنے لوگ اس طریق میں گمراہ ہوئے ہیں دعوی کاذبہ سے گمراہ ہوئے ہیں, جھوٹے دعویٰ کچھ نہ ہو تب تک برائی ہو سکتی دعویٰ نہ کرو, اپنی گردن کو جھکاؤ, خدا کے سامنے مٹاؤ, اپنے کو ذلیل سمجھو, کمتر سمجھو. جن لوگوں کو اللہ نے کرامات دی ہیں وہ ترتیب ہے. حضرت بایزید بستانی کہتے ہیں یہ کوئی درخت گنجان درخت گنجان درخت اور اس پاس چڑیا بیٹھی ہوں اور ہر چڑیا تم کو ولی اللہ سے خطاب کرے, یا ولی اللہ چڑیا, اگر تمہارے دل میں ولی اللہ ہونے کا اعتقاد ہوا تم رجسٹر ولایت سے ثابت کر دیے جاؤ گے, نامی کر دیا جائے گا. چڑیا کہہ رہی ہیں یا ولی اللہ, لیکن اپنے کو تم نہیں کر سکتے. اگر دعویٰ ہوا ختم کر دیجیے, اس بنا پہ اس طریق میں انہیں کو مٹانا ہی سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, ہم تقلیم کا بڑا سلطان نے دیکھا ہے ماشاء اللہ سب روتے رہتے تھے. تو پیر سودی حافظ میں نے کچھ سنا ٹہل رہے تھے ہی پڑھ رہے تھے اور میں سوچا کسی نے سنا نہیں تھا, حال میں اکیلے پڑھا میں پہنچ گیا. تو پیر سودی حافظ الما کدا بے روش ہوں رندی وحوسنا کی درہ کے شباب ہو گئے, اے بڈھے بڈھے ہو گئے ہو, نکلو میں کھانے سے, میں کھانے میں جانے کا ان لوگوں کا نہیں جو جوان ہے تم بڈھے ہو گئے ابھی ہے. تو پیر سودی حافظ الما کدا بے روش ہوں رندی وحوسنا کی درہ کے شباب بنا, بڑھاپے میں کیا کیا, یہ ہمارے بزرگوں کے اخیر وقت تک حال تھا. میرے سامنے حضرت سامنے آئس کریم رکھی گئی, کوئی چیز سوتا آئس کریم نے کہا تھی لیکن میں نے کہیں سے آگے بھی دیکھ لیے. حضرت کا نواسا بیٹھا ہوا تھا, کھانا چاہا نواسا, تم اس کو کھا جاؤ, میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا. جتنا لوگ جلالی لالی مشہور کیے ہوئے ہیں ان کا حال یہ تھا, ابدیت کا ابدیت تو یہ حال. مجھ سے خود خواب نے کہا کہ کم زمان میں نے تو دینداروں کے لباس بھی ظاہر نہیں کیا, میں سمجھا رہا ہوں تمہیں مولوی ہوئی ہوں. مٹانا جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, یہ ہمارے حضرات بہت کچھ ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مٹائے ہوئے تھے, حضرت ماں قاسم صاحب مٹائے ہوئے تھے, ماں گنگوئی اللہ غنی کتنا بادشاہ قطب الآفتاب, لیکن مٹا دیا اپنے کو حضرت حاجی صاحب کے سامنے, اس طرح ہی عالم ہے مٹانی ہی ہے. ماں یعقوب صاحب صدر مریض مٹال, اس راستے میں جو کوئی ملتا ہے مٹانے سے ملتا ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب کہتے تھے دیکھو گیند کو جتنا زور سے زمین کو مارا جاتا ہے اتنی اوپر جاتا ہے, اللہ کی تقدیر تقاضی رہنا, اسے سے مصیبتیں آئے اس کو برداشت کرنا, یہی گیت اتنی زیادہ ترقی کرے گا. حالات آتے ہیں, حالات پر راضی رہنا. اللہم ارزنا وارزقنا, اللہم ارزنا وارزقنا, کہیں اس کا دعا ہے حضور کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارزنا وارزقنا, آپ ہم کو راضی کیجیے, آپ ہم سے راضی ہو جائیں. نبی کہہ رہا ہے وہی آ رہی ہے, کتاب دی جا رہی ہے, کیسے کیسے معجزات کیا, تو اللہم ارزنا وارزقنا, किसी ने तर्जमा भी किया है, मुझको मौलाना गंगोही के पोते ने नन्हे मुना थे उन्होंने लिख के भेजा ये दुआ, अल्लाहुम्मा कुन लना वजालना लगा। आइए लिख एक बार थानी की दुआ पसंद थी, मुझको लिखा उन्हें के पढ़ा करो। मैंने कहा ठीक है पढ़ूंगा। अल्लाहुम्मा कुन लना वजालना लगा, आप हमारे हो जाइए हमको अपना बना दें, इस वक्त इसकी जरूरत है मौलाना खुदा के बनिए। सब मामला बड़े बड़े उलमा आते हैं, पूछे क्या किया जाए, ये करो। अल्लाह मकुल लना वजालना लगा, मैंने औरतों के मलिक से इसको बयान किया, बहुत दिन की बात है, औरतों के मलिक सोची बहुत। तो एक औरत बहुत बड़ी लिखी, उनको आगाजी थी लेकिन बहुत बड़ी लिखी थी और बहुत देरदार। कहा मौलाना ने आज ऐसी बात सुनाई है कि चीजें हम लोग जन्नती में चले जाएंगे। मैंने खैर मर्दों ने कहा और एक औरत ने कहा हमको तसली हुई कि इसने पसंद किया एक औरत ने, औरत ही सही। बहुत तर्जी गुजार हो गई इस बात से, इतनी खुश हुई। उसी जमाने में किसी ने वही के पोते ने लिखा था तो मैंने सुनाया भरे, तो मैंने कहा कि ठीक है मकुल लना वजाला, आप हमारे हो जाएंगे हमको अपना बनाएंगे, क्या इस जरूरत नहीं हमको, इस दुआ की जरूरत नहीं। हजरतानी फरमाते हैं जिसमें मैं ये दुआ करता हूं मेरा अजीब हाल हो जाता है। मातानी लिख रहे हैं माथानी की तालीम याद ही कभी पेश नजर लोगों को है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हमारे बुजुर्गों की कैफियात भी अता फरमाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियात नायू में वहाद हत्ता यकून हवा दबान लेमा जो, यानी अकवाल में भी इतबा हो और अफाल में भी हो और अहवाल में भी होना चाहिए। जो हाल हुजूर के हाल के खिलाफ है उसे कुछ नहीं लगवा है। मैंने बताया हर नूर व सुरूर, सुरूर खुशी, हर नूर व सुरूर जो मकरून में इतबा सुन्नत हो वो कुछ नहीं, हर नफ्स है और सुरूर है, सुरूर बड़े सुरूर है। इस जरा पर हमको हाल में कोई आवे उसमें भी देखना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है नहीं, यही हाल यह आ गया कि नमाज मत पढ़ो आ गया कि अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, यह हाल मुतबर होगा, यह हाल नहीं। ये रखा है बादलों ने कहा शुरू कर दिया था हम वासिल हो गए, उलमा ने कहा कि वासिल जरूर हुए मगर जहन्नम से वापस वासिल हो गए। वासिल मतलब तो उनका मत ये थे खुदा से हम वासिल हो गए। अल्लाह ताला ने इस तरीके को रखा आसान किया है, मुश्किल नहीं है। ताकि कहते हैं बस क्या करो थोड़ा सा जिक्र कर लिया करो और मासी से बचा करो, ये तो मासी से बचे कोई असर नहीं देगा, मासी से जा वो तो छोड़ नहीं, सगीरा को भी छोड़ो। मुदावी में अलग तार रास्ते के लिए सबसे बड़ी चीज मुदाविन अल तात वो मुस्तरिन अल मासी मतलब कारण शरीर छोटा गुनाह उससे भी बचो, दिल को साफ रखो। मासी जुर्मत है, मासी जुर्मत है, नूर नहीं है जुर्मत, ताज में भी नूर है, वजू में भी नूर है, नमाज में भी नूर है, तिलावत तमाम मौजदात से साबित है। मैंने जो बयान किया था शायद यहां कहीं कि एक सालिक थे उन्होंने अनवार देखा, कहा अपने शेख से कि मैंने नूर देखा है, कहा वो नूर तुम्हारे वजू का नूर है, अभी तुमको क्या हासिल है, सख्त खुश मस्ती वाले आए अबुल हसन पा रहे राहत ता बिना सुलन, आए अबुल हसन तुम क्यों मस्त हो गए कि हम पहुंच गए, अभी बहुत वक्त आती है, बहुत मुसाफत तय करनी है, तब हासिल होंगे। सबसे पहली चीज यही है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन पर मुस्तकीम रखे और दिल में ये हो कि हम जो कुछ कर रहे हैं कुछ भी नहीं अल्लाह के साथ। आता है हदीसों में है अगर कोई शख्स पैदा हुआ उसी वक्त उसका जिंदगी आखिरी तो उसको दर्जा में रहा, अल्लाह का हक उसे अदा नहीं कर सकता, अल्लाह का हक ही अलग है। حقوق اللہ کو ادا کرنا, حقوق الجماعت کو ادا کرنا بہت بڑی چیز ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین حنیف پر قائم و دار رکھے, جنت اور دوزخ اسی لیے فمنظور ہے, سب اسی لیے ہے. جو اعمال شرعیہ کرے گا اللہ تعالی اس کو جنت کے قریب, فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. من خاف, رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے بہت بڑی بات ہے. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه, جنت اس کے ماوى. اور جو طغیان کرے, سرکشی کرے, اس کا ماں خود صاف صاف اللہ نے بیان کیا. طریق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پوشیدہ نہیں رکھا, ظاہر یہ ہے آیت کرو گے قریب ہوگے. ایک مرتبہ اللہ کہنے سے, لکھا مجدد صاحب نے کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہزاروں ہر لاکھوں سال کی مسافت طے کر لیتا ہے, اتنی قوت ہے. آپ ہیلی کاپٹر میں ایک منٹ سے یہاں پہنچ جائے, اب کوئی تعجب ہوتا ہے؟ ہوتا ہوگا, اس کو بھی اب تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ مجدد صاحب جو فرما رہے ہیں کیونکہ غلط بھی ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں ہے جو آرزو میرے, مجھ کو کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے اس کلمہ طیبہ کو میں تکرار کرتا رہا ہوں. ہے جو آرزو میرے, مجھ کو کوئی آرزو نہیں. میں چاہتا ہوں جب اتنی بڑی شخصیت ہے, اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے ہمارے دل میں, لا الہ الا اللہ, میں کہتا ہوں بھائی تاجد نہ پڑھ سکو, اٹھ گئے دید جو چاہتا تھا لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو, پوچھئے بھائی میں کہتا ہوں نیند تو کھلتی ہے سب کو. یہ نہیں کہ وضو کرو تاجد پڑھو, بڑی بہت بڑا یہ فضل ہے, لیکن یہ بھی مجھے اس وقت دل سے تم نے کہا اے اللہ ہم سو رہے ہیں تو جاگ رہا ہے. لا تاخذ حسنۃ ولا نوم, ہم تو سو رہے ہیں آپ ہماری حفاظت کر رہے ہیں, سانپ سے حفاظت کر رہے ہیں, بچھو سے حفاظت کر رہے ہیں, ڈاکو سے حفاظت کر رہے ہیں, بجلی سے حفاظت کر رہے ہیں. لا تاخذ حسنۃ, جو اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ سبحان اللہ دس بار تو پڑھ لو. حضرت نے بہت تفصیل کیا ہے سلوک کو, ماشاء اللہ. جہاں تحجد نہیں پڑھ سکتے عشاء کو وقت پڑھ لیا کرو, اللہ اس وقت جو جاگتا ہے اس وقت سو نہیں گیا اس وقت بھی دیتا ہے جلدی خدا اللہ تعالیٰ کی طرف. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نہ باقی, شاید کی نگاہ کلن آگاہ نہ باقی. لیکن میں اسے کو الٹ دیتا ہوں, میں کہا کہ شاید کی نگاہ کلن, ایک چشم زدن کے لیے غافل نہ ہو شاید کو نگاہ کرے. ارے تم غافل نہ ہو, نہ ہو ایک منٹ کے لیے بیدار ہو جائے وہ تو جاگ ہی رہے, وہاں سے ایک منٹ کے لیے غافل نہ ہو. اب میں کہتا ایک منٹ کے لیے داخل ہو جاؤ نگاہ پا جاؤ گے. بہت بزرگوں بہت مشہور شعر ہے, ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نہ باقی, شاید کہ آگ نگاہ پورا آگاہ نہ باقی. نہیں اللہ کے مطلب شاید ہر وقت ان کی نگاہ ہماری طرف ہے, ہر وقت. ایک سانس جو ہم لیتے ہیں دن میں بھی جو اللہ کہتے ہیں اس کا بھی ہے, جیسے وہ ظاہر کا بات سے واقعی باقی کی بھی واقعی ہے, زبان سے کہا اس سے واقعی, دل میں کہا اس سے بھی واقعی. اگر تم نے دل میں ذکر کا ارادہ کیا, نہیں کیا اللہ کیا نیت المومن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. دوستو بزرگوں دین سلوک آنا ہے, ہمارے حضرت بہت کہتے تھے یہ نہیں اٹھ سکتی بھائی مجبور اگر ہو صبح پڑھ لیا کرو, صبح اللہ سے دعا کر لیا کرو, اللہ اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہے. یہ سہولت ہوئی کہ نہیں, بہت ہی کرامی فرماتے رہتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں نے جو تفصیل فرمائی ہے اسی کو ہم لوگ قبول کرنے نظر پڑ جائے. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نہ باقی, شاید کی نگاہ ہے کلن, ایک چشم زدن غافل ہے. میں کہتا ہوں ایک چشم زدن کے لیے ذاکر ہو جاؤ ساری دنیا. من اخلص للہ لمحۃ الواحد نجا, امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس کا ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے خالص ہو گیا نجات پا جائے گا. حضرت کی بات تجھے مل گئی نہیں امام غزالی سے؟ من اخلص للہ جو اللہ کے لیے ایک لمحہ کے لیے بھی متوجہ ہو جائے گا نلاٹ میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی سہولت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے طریق کو سہل, میں کہتا ہوں بمبئی سے جانے کا طریق سہل کر دیا اللہ نے, لندن سے جانے کا طریق سہل کر دیا, امریکہ سے سال چند گھنٹے کو آسان کر دیا, اور اپنا طریق اللہ آسان کر دے گا اور مشکل کر دے گا. مزید بات حالی لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بہت سے مجاہدات کے بعد جہاں پر پہنچے تھے, اس زمانے میں ان کا دسواں سما بھی کرے گا میرا پہنچ جائے گا. یعنی باقی مقامات بھی طے ہوں گے معمولی مجاہدات سے پہنچ رہے ہیں. یہ نہیں جس سے ملاقات وغیرہ سب بند ہو گیا, اللہ نے بند کر دیا. ماہین پھدو ین ماہین ماہین رقم ین پھدو ماہین اللہ باپ, جب ظاہری ہماری نعمتیں ختم ہو رہی ہیں کہیں پھل ختم ہو رہا ہے, پہلے سیب بچوں ہم دیکھتے رہے سیب کا دے لگا ہوا ہے. ایک آدمی کیسے چیز سے یاد آ گیا افطار میں مولانا علی صاحب سے, تو رہتا تھا پھل وغیرہ, دیکھیے ہم لوگ شروع میں ترستے تھے اور آج یہ پھل لیتا ہے افطار میں احساس آ رہا ہے. دوستو جب اللہ نے سیب نہیں کام کیا اور نعمتیں کرنی بڑھ بڑھا ہی رہا ہے, اور سب سے پہنچنے کا آسان بھی ہوائی جہاز سے دو گھنٹے میں یہاں پہنچ گئے تھے گھنٹے میں, تو اپنے طریق کو اللہ مشکل کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اشیر بھی کوئی کرے, فرمایا کہ تم لوگ ایسے وقت میں ہو, حضور نے فرمایا اگر دسواں حصہ بھی تم چھوڑو گے وہ آخری میں آ جاؤ گے, اور ایک وقت وہ آئے گا کہ دسواں حصہ اختیار کر لے گا نجات پا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے, زحمت اترتے ہیں تو اس کے لیے سہولت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق محمد اخیر میں اسی پر آ جائے. بہت دین آسان ہے, یہ نہیں ہے کہ دین آسان ہے سر اور دین یسر ہے, تو ظاہری دین تو آسان ہو اور باقی دین مشکل ہوگا تو پھر کہاں دین آسان رہا. دین کے دور زہر بھی ہے اور بطن بھی ہے, قرآن کے بھی زہر بھی ہے اور بطن ہے کہ نہیں, تو پورے دین میں ایک زہر بھی ہے ایک بطن بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے زہر کو آسان فرمایا ہے, توجہ کرنے والوں کے لیے بطن کو بھی آسان فرما دیا ہے. نکات آیا کہ نکات سب چیزیں سامنے آتے ہیں. بہر اللہ تعالیٰ دین آسان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب نسخہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیا, بہت ضروری ہے. اللہ کے ساتھ حسن ظن بہت خاص معاملہ. انا عند ظن عبدی کوئی بحث کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی, اگر تم بوڑھے ہو گئے ہو تو اللہ سے حسن ظن رکھو نجات پا جاؤ گے بڑھاپے میں. کیا انا عند ظن عبدی, بڑھاپے میں اگر ظن رکھے گا اور کہیں گے یہ اللہ ہم گنہگار ہیں ہم سے عمل نہیں ہو سکا یہ ہوا اور ہم آپ سے حسن ظن رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو خود انا عند ظن عبدی کا فرما رہے ہیں, حدیث سے پوچھیے تو کیا اس کے ساتھ سہولت کا معاملہ نہیں فرمائے. انا عند ظن عبدی, اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان ہر طریقے سے آسان, روزے کے اعتبار سے مان کے اعتبار سے سب آسان ہے ہم لوگ. اس وجہ سے ہم سبھی کو میرے دوستوں جنت اور روزے کی فکر ان شاء اللہ فکر ہی سے کام بنے گا. مجھے جدید صاحب کیسا ہم سے ملا ہے آرزو میں نے ہم کو کوئی آرزو نہیں, مجھے جدید الفساری سے ہے ہم کو کوئی آرزو نہیں کوئی خواہش نہیں, بس اے اللہ ہم کو خلوت دیجیے تاکہ ہم کرنے چاہیے بس ابھی کر لیں نجات پا جائے. تاکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جسے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ہے کہ نہیں؟ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا, صرف اسے عمل کا کوئی ذکر نہیں ابھی, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دخل الجنہ. مجدی صاحب دیتے ہیں بعض کوتاہ نظر, بعض کوتاہ نظر یہ کہتے ہیں कि एक मतलब कलमे तैयबा कहने से कैसे निजात हो जाएगी। मुजद्दी साहब हमारा कहा हमारा मकसूब भी सबक मुझको मकसूब होता है कि अगर सारे आलम में एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो सारे आलम की गुंजाइश के अल्लाह बख्श दे कलमे से। मुजद्दी साहब इस बना पर मुश्किलात हैं तो आसानियां भी तो हैं। इस बना पर जो कोताहियां हों मुहासबा कर लिया करो, क्या गुनाह गुनाह का इस्तेदार रहेगा फिर गुनाह भी छूट जाएगा। मुहासबा गुनाह हो रहे हैं अपने गुनाह का एतराफ अनल मोतरफ बेजल्दी असर तो मत रसल मिशी वो आप तहरे लेके इतिहाद मुजरमी चले बाहर। अल्लाह ताला ने कलाम पाक को हर तरीके से मुकम्मल मुदल्लल फरमाया है। जन्नत का भी जिक्र है, दोज़ख़ का भी जिक्र है, उसर का भी बयान है, यूसर का भी बयान है। इस बराबर मेरे दोस्त अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे, क्योंकि आज मैं बयान करता थोड़ा से मैंने कहा मुख्तसरन बयान कर दूँ। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जन्नत का शौक पैदा फरमा दे। अगर हम जन्नत के शौकीन हैं मुश्ताक हैं तो जन्नत हमारी मुश्ताक है। दो रख त्रिपरा वह मामन खाब मकाम रबी वना नफ्स अलिल हवा इन्ना जन्नत मावा यस अलू जाली साहब यार मुस्ताक है बहुत आते हैं। बहरहाल मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दीन को आसान किया है, इस बिना पर इस आसानी से फायदा कि उतना तो हम कर रहे हैं पर आज की पाबंदी बहुत जरूरी है। इसकी जरूर इसका एहतमाम होना चाहिए, सभी को एहतमाम होना चाहिए, गुनाहों से इज्तनाब ये होना चाहिए और सोहबत सालिहीन सालिहीन की सोहबत और सालिहीन बहुत इज्जत है जहां तक हो सके सालिहीन की सोहबत में रहने से बहुत बुरी सोहबत का बुरा असर पड़ रहा है, हमारे जवान खराब हो रहे हैं बुरी सोहबत का ही असर है। अल्लाह ताला मर्दों के भी औरतों के बच्चों बच्चे सबकी इतना फरमा दे, दीन से मोहब्बत पैदा फरमा दे, दीन से ताल्लुक पैदा फरमा दे। बहुत ज्यादा इसकी दुआ करने की भी जरूरत है, आप हजार खूब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की इस्लाह फरमाए। अल्लाह असली उम्मत मोहम्मदी शेख अब्दुल मोहदी देहरवी ने लिखा है, इसको उन्हें लिखा तीन मिनट पढ़े तो अब्दाल में चल जाएगा, लेकिन कहा आया था कि ये खाली इसी पढ़ने से नहीं होगा और सब करते रहो उसके साथ ही पढ़ोगे तब होगा अब्दाल। अल्लाह असली उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अरहम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरिज अन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फिर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तजावज अन उम्मत मोहम्मद कोई बाकी ही माना सब कुछ आ गया। اللهم اصل امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم امه محمد يا كما فرض پوری امت کے لیے اپ دعا کریں گے معمولی اجر سوا ملے گا اپنے لیے اصل اصل ہی نشانی کو ڈال اب تین دعا کرتے ہیں ترتیب سے پہلے اپنے اللهم اپنے ہیں اول خیر بعد درویش اس دنیا میں بھی ہے اللهم اصل ہی نشانی کل ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما اتيتني ولا تفتني فيما احرمتني وي هو اپنے وطنی اللهم اصلح لي في ذريتي اللهم اصلح باقي ہم نبی یہ ہے اللهم اصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين يا اللہ ہماری ذریت کی اصلاح فرمائیے ہم جو اپنی اصلاح کی حضرت کہیں بلائے ہم جو اپنی اصلاح نہیں کر پاتے تو ہم ذریت کی کیا اصلاح کریں इसलिए हमारी जरूरत की भी आप ही इसे आप बताएं हमने आपको सपोर्ट कर दिया गरीब जामे सुनिए अल्लाह असले ही फिर जरूरी थी इन्नी तुम दे रहे वही नहीं मिल मुस्लिम आप ही इसका रुझू किया हम तो अपनी इसलाह नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी जरूरत की क्या करें। इसमें भी तफवीज हो अल्लाह की तरफ से तफवीज ये मेराज बहुत ताकत कर कोई मुरीद होता है अल्लाह ये मेरा मुरीद जरूर हो गया है, ये आपका बंदा है, मैं आपके सपोर्ट करता हूँ, इसमें आज जो चाहे तस्वरूप किया मैं कर सकता, मैं अपने अंदर तस्वरूप नहीं कर सकता। एक बहुत बड़े नक्शबंदी बुजुर्ग थे, उन्होंने उनसे पूछा तुम्हारे यहाँ तस्वरूप हुआ नाम ही नहीं आता कहीं तुम्हारे यहाँ ना तुम्हारे मशाए क्या है जो नक्शबंदी उनके भी नहीं आता। मैंने कहा देखो वो सपोर्ट कर देते हैं, जो हजरत से हमारे कोई मुरीद होता था फरमाते थे अल्लाह मेरा मुरीद जरूर हुआ लेकिन आपका ये बंदा है, मैं तो अपनी इस्लाह से काफी अपनी इस्लाह में आपकी तरह मुतवज्जा हूँ तो मैं आपके किसी बंदे के अंदर कैसे तसल्लुक कर सकता, मैं बेअदबी समझता हूँ इसे आप ही को सपोर्ट करता हूँ, बस मुतमईन हुए बहुत मुतमईन हुए। मैं और बातें हैं बोल अल्लाह आराम सुन लू तसल्लुक कहा कि तवज्जो भी नहीं तुम्हारे यहाँ मालूम होती कहीं, मगर तवज्जो ऐसी होती है जो उनके पास बैठ जाता है उतना ही नहीं मामूली तवज्जो है, खाली बाबत कहने की जरूरत थोड़ा कि तवज्जो तवज्जो न तवज्जो की जरूरत है ना तसल्लुक कहने की जरूरत है। हमारे चिश्ती हजरत अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इससे खाली नहीं है, हजरत भाई साहब क्या खाली थे, हजरत भाई साहब अगर खाली रहते तो माँ गंगोई जैसे आदमी उनकी तरह रुजू न करता, माँ गंगोई का रुजू करना हाई साहब की बहुत बड़ी वलायत और बुजुर्गी की दलील है, कोई चीज तख्त मस नहीं होने देते। हजरत थानी ने उनसे सीखा था ये चीज थानी को माँ गंगोई चाहिए थी, तुम्हारे गंगोई जी साहब भी पैस हो जाए हजरत आज थे जो इस तरह आई में थे मालूम है उनको इल्म था, इल्म रस्म सर्व सब तीर सकाल माँ हजू कैफियत हाजिर हाज इल्म रस्म, जिस इल्म का ताल्लुक समुंदर से हो जाए क्या वो खत्म होगा, ये हजरत हजरत भाई साहब दोस्तों आता है कि जो बात नहीं आती थी पूछते थे, जो हजरत मां गंगोही के बैठ हुए जो फरमाया हजरत खसाब था पीर पूछ कर रहा मुरीद से ये चीज दीन है समझ है इसमें झुका लाजमी हजरत भाई साहब इस मामले में झुके थे मुरीद रशीद अहमद, पहले मैं तुम्हारे पीर भाई तुम्हारे अपने पीर भाई शेख मोहम्मद से मसला पूछ पूछ के अमल करता था, मां शेख मोहम्मद बहुत बड़े आदमी थे आलिम थे मुहद्दिस थे, पहले मुरीद शेख मोहम्मद से मसला पूछ पूछ के अमल करता था, अब तुम आ गए तो तुमसे पूछूंगा, वो पीर भाई ये मुरीद अब कह रहे ना मसला पूछूंगा, मसले में पूछना होगा मुफ्ती से आप ही नहीं चले जमा यतीन है बार माँ गंगोई जैसा आदमी रुजू होना तवज्जो थी इस बिना पर हजरत मौलाना याकूब साहब तशरीफ ले गए माँ थानी के उस्ताद गए मक्का में, तो माँ गंगोई से कहा कि देखो आप लोग जा रहे हैं मदीना इनको अभी रहने दीजिए, लेकिन ये कि कोई बोले नहीं सदम बदमन को हजर हाजी की सलाही आज भी नहीं कह रहे हैं इनसे कदम बोले नहीं कुछ गए, जब तस्वीर लाए तो कहा एक ही बात तो कही थी कि खामोश रहना बोलिएगा नहीं, जब कोई मेरे पास आता था तो मुझसे पहले ही बोले लगते थे इस बात मेरा तकलम बन जाते हैं बड़े तो इस्लाम में जरा झुकना होना नहीं पड़ता है, जिससे आदमी अपने को कम तक समझता था और सबसे बड़ा झुकाव इल्म में होता है, इल्म में झुका होगा हजरत थानवी जहां इसी चीज की जरूरत जो तब्दील उलम आ जाते थे झुक जाते थे कितने बड़े कितने बड़े प्रभाव पैदा हुए बहरहाल में झुका था अल्लाह ताला हम सब लोगों को आपके प्रक्रिया का फरमाए और सबसे बड़ी बात अपनी मोहब्बत है इस पर हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है कि जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं हो कैसे जीता है हाथ मालूम मुझे ताज्जुब है इस जगह पर मैं जवानाने मुस्तफी जान सकाता हूँ ख्वाजा मासूम कहते हैं इन संगरेजों को लेकर के जवाहरों से चेहरा मत पड़ता हूँ संगरेज ही है क्या भाई आप पर आबाद में पड़े हो इन चीजों को लेकर के جو اللہ کی محبت اور عنایت ہے اسے اس کو نہ چھوڑو. یہ لفظ کا بہت ہوتا ہے. میں جوانوں نے مجھ سے اتنا میں جوانوں سے ہی بات کرتا ہوں کہ کوڑیوں کو لے کر کے موٹیوں کو نہ چھوڑو. تمہاری عمر موٹی ہے تو اپنے اپنے استعداد کو صلاحیتوں کو محفوظ رکھو. اسی دن تم تھوڑا تک پہنچو گے. جیسا لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی اور اللہ ہوئے عموماً جوانی میں ہوئے انہوں نے اپنے شہوات کو چھوڑا اللہ کے لیے. اللہ نے ان کو نواز دیا. سنگریزوں کو دے کر کے بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق و تعالی و اعزاز رکھیں اور کبھی کبھی موجود رکھے. بزرگوں سے جو سلسلہ چلا رہا ہے وہ معمولی نہیں ہے. اس میں بھی برکات ہے خیور اس کے ذریعے سے. ماں گنگوئی کو کیا مرتبہ ملا حضرت بھائی صاحب کو. ماں تھانوی جی صاحب ہمارے یہاں شیخ مولانا محمد جسن صاحب آدمی سب آئے تھے. آگے بانی نغمہ ہے اور ماں تھانوی وغیرہ کے جاتے ہی ہوں گے. لیکن حضرت آئے رجوع ہے اور ہم لوگ مر گئے حضرت آئی صاحب. اب ان کے ہم میں اردو بیان کروں تو آپ لوگ ایکسپٹ کریں حضرت آئی صاحب کے اردو لیکن نہیں بیان کروں گا. پھر کبھی آئیں گے تو دیکھا جائے گا. اب تو آپ یہ کہا سارا سے جو باتیں ہم نے کی ہیں کچھ کی طریق ہوا دیا ہوں. طریق تو چلنا آسان ہو اس کی حقیقت والے ہو. سب کا حق یہ ہے اللہ سے محبت پیدا ہو اللہ سے تعلق پیدا ہو. محبت اللہ علیہ قسمیں صاحب فضل بھائی لکھتے ہیں محبت اللہ علیہ قسمیں فرض منظ اللہ کی محبت کو کسی فرض اتنی فرض جسے اللہ کی اطاعت ہو سکے اتنی فرض اللہ کے کرایا جا رہا ہے. وقدار ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے رسول کی محبت کی فرق ہے ایک لطو مندوب ہے. اس محبت کو حاصل کرنا ہے تاکہ وہ نسبت جو اللہ سے انبیاء کے واسطے سے چلی آ رہی ہے نور حق عظیم ہے درشا پائے جو درشا کے سیروں سے چھوٹا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نور سے منور فرمائے اور اس نسبت میں ہم لوگوں کو فرض یاد فرمائے. دعا کیجیے اللہ ربنا بعد هديتنا محمد بن عبد الله بن عبد الله مفروض من تريد الهدايه تريد محبه ومعرفه خذ بذي يا الله في محمد عطا فرما اللهم رسول محمد عطا فرما اللهم ہم محمد مسلمان ہو گیا بچت ساری مخلوق کے اندر جو محبت کا ہے اس محبت کے ہم سب کو نواز رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چاہیے آدر یہ جل رہا ہے برس کر اس کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ جو آگ لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلنے ہم سب کو آپ کے لیے عالم کو آپ کے لیے رحمت العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پر سارے عالم کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو پریشانیاں ہیں سب کی پریشانیاں جو فرمائیں اور اپنی محبت کا نسبت سے ہم سب لوگ سفر آپ کے بات آئے سنا جی ہم آپ نے دعوت دی میں حاضر ہوا خدا کرے اس کا کچھ حق ادا ہوا اللہ تعالیٰ کو بول فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو مل ملنا ان کا تصویر بے ہم کے پیارا ہمارا ہے.